Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Άντε καλώς σας βρήκαμε και αυτή την Κυριακή. Άλλη μια Κυριακή με Ράδιο Αντίσταση, παρέα όλοι μαζί. Όπως κάθε Κυριακή άλλωστε. Αυτή τη φορά χωρίς προβλήματα, ευτυχώς. Μία ακόμη Κυριακή με πλούσια θεματολογία, με αρκετά θέματα επικαιρότητας και φυσικά με το θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα, το οποίο είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τώρα τι να φτάσει μια εκπομπή για αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και σήμερα όμως με ωραία μουσική θα προχωρήσει η εκπομπή. rbnlas@yahoo.gr είναι το email μας και το messenger της εκπομπής με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Και πάμε. Ραδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ράδιο Αντίσταση, και αυτή την Κυριακή, 29 του μηνός, τελειώνει και ο μήνας σιγά σιγά και αρχίζει κάπως η άνοιξη, έτσι να φαίνεται. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά, στο Νεκτάριο από την Καρδίτσα και σε όλα τα παιδιά που μας στείλανε χαιρετισμούς μέχρι αυτή τη στιγμή. Στον τρελό τον Απόστολο από τη Λαμία. Και στην Καβάλα, σε ξεχάσαμε σένα. Χαιρετισμούς και στην Καβάλα. Και στους Οφιτζίδες από την Κρήτη. Και στα Γιάννενα έρχονται σιγά σιγά, εμφανίζονται διάφοροι, ξεπετάγονται. Και στον Κώστα που κάθε Σάββατο τον ακούμε. Χθες πρέπει να είχαν ωραία εκπομπή για τον Ρομπέρτ Μπραζιγιάκ, αλλά δυστυχώς δεν την καταφέραμε να την ακούσουμε λόγω διαφόρων αγώνα κτλ. Αλλά Κώστα, θα σε ακούσουμε σε ηχογράφηση. Και στην Νίκαια αναστείλουμε χαιρετισμούς. Και κλασικά στα Λάβαρα, στην Πινέζα του Χάρτη. Πως ήταν δυνατόν να παραλείψουμε τα Λάβαρα σήμερα, πως ήταν δυνατόν. Τελικά είμαστε πολύ μεγάλη παρέα και σήμερα. Πέρασε και η 25η Μαρτίου μέσα στη βδομάδα αυτή, η επέτειος, όπου είδαμε παρελάσεις, είδαμε τους γνωστούς πολιτικούς να λένε τα κλασικά, έτσι τα επαιτειακά, να βγάζουν κάτι λόγους κούφιους χωρίς ουσία. Είδαμε βαριαστημένους να παρελάβουν, είδαμε στρατό, εντάξει, τα κλασικά. Παρόλες τις παρελάσεις όμως η Ελλάδα βουλιάζει και οι παρελάσεις δεν τη σώζουν. Οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς, βγήκε και είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Βουλγαράκης. Είδαμε την παρέλαση και αισθάνθηκαμε ασφαλείς τώρα βέβαια. Με τέτοια παρέλαση που είδαμε, πώς να μην αισθανόμαστε ασφαλείς. Μόνο στην παρέλαση αισθανόμαστε ασφάλεις, πουθενά άλλου. Ακούστε όμως και αυτό. Στο Αγαθονήσι, ο κόσμος, οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει στο νησί, απήχαν από τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί τους. Οι κάτοικοι είναι λίγο περισσότεροι από 100 άτομα στο Αγαθονήσι, που μάλιστα πρόσφατα είχε πάει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και διαμαρτύρονται γιατί μέσα σε ελάχιστους μήνες έχουν περάσει στο νησί πάνω από 1000 λαθρομετανάστες, οι οποίοι ξεφορτώνονται από την Τουρκία. Αυτή είναι η ασφάλεια που επικαλείται ο κύριος Μεϊμαράκης. Μάλλον αυτοί δεν είναι πολίτες του ελληνικού κράτους στο Αγαθονήσι, είναι πολίτες του τουρκικού κράτους, έτσι τους θεωρεί ο υπουργός. Δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Ελλάδα εκεί. Και δεν μας νοιάζει τι κάνουν αυτοί. Αυτοί δεν είναι σαν τους Αθηναίους, ας πούμε, ή σαν τους Θεσσαλονικείς, είναι αλλού, αυτή είναι άλλη χώρα. Μάλλον δεν αναφέρεται σε αυτούς ο κύριος Μεϊμαράκης. Λοιπόν, το τι γίνεται στο Αγαθονήσι, το οποίο έχει γίνει άσυλο υποδοχής λαθρομεταναστών από την Τουρκία, είναι απερίγραπτο. Φανταστείτε ότι ακόμη και οι εθνοφύλακες που βρίσκονται στο νησί παρέδωσαν τα όπλα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς το ελληνικό κράτος. Είναι τρομερό. Μα θα μου πείτε, ούτε οι Αθηναίοι ούτε οι Θεσσαλονικείς αισθάνονται ασφαλείς. Ποιος αισθάνεται ασφαλείς? Μιλάμε για ανέκδοτα τώρα. Να αισθάνεσαι ασφαλείς στην Ελλάδα? Εδώ δεν μπορούν να φυλάξουν την Ομόνοια, θα φυλάξουν το Αγαθονήσι? Τι να λέμε τώρα. Εδώ αμφιβάλλω αν η Ομόνοια, αν το κέντρο της Αθήνας θεωρείται ελληνική επικράτεια πλέον. Αμφιβάλλω. Ας πάει να πει στους κατοίκους του Αγίου Παντελεήμονα ότι οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς. Αλλά αυτοί είναι οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα που έπρεπε να πάνε εκεί στην 25η Μαρτίου, να πάνε εκεί στους επισήμους. Να του πούνε από κοντά πως αισθάνονται την ασφάλεια. Πολύ σωστά λέει ο φίλος εδώ πέρα. Εδώ πάει η Μακεδονία, την έχουν ξεπουλήσει, λέει, το Αγαθονήσι, θα κοιτάξουμε. Εδώ λέμε πως θα φύγουμε εμείς μετανάστες, να φύγουμε να γλιτώσουμε. Να σου πω, σε λίγο συμφέρει πιο πολύ να είσαι μετανάστης παρά να είσαι Έλληνας εδώ πέρα μέσα. Γιατί άμα είσαι μετανάστης, όλο και κάποιος θα νοιάστη για σένα, για τα δικαιώματά σου. Άμα είσαι Έλληνας, δεν νοιάζεται κανένας για τα δικά σου τα δικαιώματα. Εξάλλου εσύ φταίς για όλα, εσύ είσαι κακός, εσύ είσαι ρατσιστής. Μόνο οι μετανάστες έχουν δικαιώματα σε αυτή τη χώρα, οι Έλληνες δεν έχουν, μόνο υποχρεώσεις έχουν. Αξέχασα, σε θυμάται και η εφορία, σε θυμούνται, σε θυμάται το ελληνικό κράτος, ναι. Ο Γεράσιμος λέει, σήμερα κατέβηκα πλατεία Βικτωρίας, ούτε ένας Έλληνας, λέει. Ναι, έτσι είναι, έτσι. Μιλάμε, δεν είναι Ελλάδα πλέον. Πολλές περιοχές του κέντρου της Αθήνας δεν είναι Ελλάδα, δεν ακούς ελληνικά. Δηλαδή κατεβαίνω και με πιάνει κατάθλιψη, δεν είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό, παιδιά, εκεί στο Αγαθονήσι, καθίστε εκεί, καλά είστε, γιατί άμα κατεβείτε Αθήνα, μάλλον είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Μάλλον θα θέλετε να ξαναγυρίσετε πίσω στο Αγαθονήσι. Μετά από σχεδόν 2 αιώνες από την Επανάσταση του 1821, αυτή είναι η κατάντια της Ελλάδας. Έχει αλωθεί εκ των έσω. Αυτούς δηλαδή που καταφέραμε να τους διώξουμε με αγώνες, με θυσίες, με αίμα, που τιμούμε αυτή την επέτειο πριν από λίγες μέρες, έχουν εισβάλει και έχουν κατακτήσει την Ελλάδα με ειρηνικό τρόπο. Τελικά η ειρήνη είναι ο καλύτερος τρόπος για να σκλαβωθείς. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Γεια σου Μάριε από Κύπρο. Ό,τι κερδίσαμε με αίμα, με θυσίες τόσων χρόνων, τα έχουν ξεπουλήσει μέσα σε μερικές δεκαετίες μία χούφτα πολιτικών, οι οποίοι ανέλαβαν δικτατορικά με πρόσχημα τη δημοκρατία την εξουσία στα χέρια τους και έχουν καταφέρει να τα ξεπουλήσουν όλα, να κάνουν την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, να την κάνουν προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων και έχουν καταφέρει να φέρουν ξανά οθωμανική κυριαρχία στην Ελλάδα, δηλαδή είναι τρομερό. Στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή κάνουν κουμάντο οι Τούρκοι. Και αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή ούτε είναι κινδυνολογία. Κάνουν κουμάντο οι Τούρκοι γιατί βοήθεια και κάλυψη ιατρική και γενικώς σε επίγουσες ανάγκες με ελικόπτερα μπορούν να προσφέρουν οι Τούρκοι στα ακριτικά νησιά, αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να τα καλύψει. Αυτό σημαίνει ότι οι Τούρκοι έχουν δικαιώματα πάνω σε αυτά τα νησιά και θα τα επικαλεστούν, θα δείτε. Μα τι να λέμε, κάνουν άσκηση τώρα στο Αιγαίο οι Τούρκοι και εδώ φοβούνται όλοι μην γίνει και τίποτα. Φτάσανε μέχρι την Αττική τα τουρκικά πλοία. Η ειρήνη και η δημοκρατία, λέει ο άλλος, είναι κίνδυνος. Ναι, συμφωνώ. Αυτό ακριβώς λέω. Η δημοκρατία που δεν είναι δημοκρατία, έτσι. Η δημοκρατία είναι μια αυταπάτη, ένα εργαλείο στα χέρια κάποιων για να έχουν και να κρατάνε την εξουσία στα χέρια τους. Και οι εκλογές μεταξύ μας μια απάτη είναι. Εντάξει, μην το πάμε εκεί τώρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε πάλι. Έλα, πάμε δυνατά να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Μια και αναφερθήκαμε στους πολιτικούς που με τόσο μεγάλα λόγια τίμησαν τους ήρωες της Επανάστασης του 21, να δούμε και τα έργα τους, γιατί χθες Σάββατο 28 Μαρτίου στα Γιάννενα το μεσημέρι, ανενόχλητοι κάποιοι αναρχικοί κουκουλοφόροι, όπως θέλετε πείτε τους, πήγανε στο άγαλμα του πύρου και προσπάθησαν ακόμη και να το ξυλώσουν στο κέντρο της πόλης, το βεβήλωσαν, το κατέστρεψαν, κάνανε ζημιές, και αυτά με την ανοχή της αστυνομίας και χωρίς να τους εμποδίσει κανείς. Αυτό είναι το κράτος και έτσι τιμά την ιστορία του αυτό το κράτος. Τώρα τις παρελάσεις τι να τις κάνουμε όταν τα έργα είναι άλλα και τα μεγάλα λόγια δεν ξέρω. Μάλιστα, έχουμε και νέα από το στράτευμα. Να καλησπερίσουμε και τον Θοδωρή που ήρθε. Γεια σου, Θοδωρή. Καλησπέρα και από μένα. Άντε πάλι νωρίς μας ήρθες. Είχε βγει ο σκύλος έξω, τον κυνηγούσα. Τι να κάνω. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, είδαμε τις παρελάσεως. Έτσι, ένας φίλος, ο Γεράσιμος, μας λέει αυτά που λίγο πολύ συμβαίνουν σε όλα τα στρατόπεδα, ότι ο ταξιάρχος του στρατόπεδου που ήταν έβγαλε ένα κήρυγμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες είναι όσοι σκέφτονται σαν Έλληνες και δεν είναι βιολογικό γεγονός. Δηλαδή κάνουν ουσιαστικά μια καπηλεία αυτού που λέει και μια στρεβλή απόδοση αυτού που λέει ο Ισοκράτης, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με την πραγματικότητα. Έτσι. Ναι, δηλαδή το συμπέρασμα από όλη την ομιλία για το 21, λοιπόν, αυτού ήταν ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που σκέφτονται σαν Έλληνες και δεν είναι βιολογικό. Δηλαδή πώς το φτάσε μέχρι εκεί, εγώ απορώ. Πιστεύω ότι η Χούτου και η Τούτσι στην Ουγκάντα κάτω εκεί, στη Ρουάντα, άμα σκέφτονται σαν Έλληνες, πιστεύω μπορεί να γίνουν και δημότες Δήμου Θεσσαλονίκης, Αθηναίων, έτσι. Ναι, μα είναι δόγμα του ελληνικού κράτους αυτό. Περάστε, καλωσορίσατε, μοιράζουμε κάρτες. Λοιπόν, εγώ θέλω να γίνω δημότης Στάλιγκραντ. Γίνεται δυνατόν? Δεν είναι. Γιατί? Όχι, μόνο οι άλλοι μπορούν να γίνουν δημότες Αθηναίων. Ρε παιδιά, θέλω να γίνω μετανάστης, γίνεται? Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, αυτές είναι οι λεγόμενες θετικές διακρίσεις. Ναι, αισθάνομαι αδικημένος, δεν μπορώ. Θέλω να γίνω μετανάστης, θα έχω περισσότερα προνόμια, μου φαίνεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άμα δεις ότι. Βασικά για τα παιδιά σου, αν τα παιδιά σου δηλώνανε παιδιά μεταναστών, θα είχαν πολύ επική κρίση στα σχολεία. Και στο λέω επειδή, λόγω του γεγονός ότι διδάσκω κιόλας, επειδή πιο πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές είναι αριστεροί, κομμουνιστές, εν πάση περιπτώσει αριστερής παιδείας, δείχνουν τεράστια ανοχή. Αυτό είναι το πρόβλημα, η ανοχή. Δηλαδή δείχνουμε ανοχή στους μετανάστες, ανοχή σε όλα τα προβλήματα που μας φέρνουν και μας προκαλούν, ανοχή στη βία, ανοχή στην εγκληματικότητα, ανοχή σε όλα τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Αυτό είναι το πρόβλημα, η ανοχή. Ανοχή μηδέν, λοιπόν. Εμείς είμαστε υπέρ της μη ανοχής. Μη ανοχή. Δεν λέμε μη σεβασμός, λέμε μη ανοχή. Σεβασμός ναι, αλλά σεβασμός στο επίπεδο που και εμάς θα μας σεβόντουσαν αν ήμασταν σε αυτή τη θέση. Όχι άλλη ανοχή, ρε παιδί μου. Όχι άλλη ανοχή. Δηλαδή αυτό ξεπερνάει και το σεβασμό. Δηλαδή αυτό είναι, είσαι και μαλάκας. Εντάξει. Σεβασμός στη χώρα τους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες τον ποδοσφαιρικό αγώνα που τελικά ήταν αγώνας κάτς. Δεν είναι ποδοσφαιρικός. Λες Ελλάδα-Ισραήλ χθες. Όχι. Πακιστάν-Αφγανιστάν, στην πλατεία θεάτρο. Εσύ αυτό έβλεπε, ρε φίλε. Μιλάμε, έγινε. Μακελιό, βγήκε ο άλλος με γιαταγάνι. Πακιστάν-Αφγανιστάν, με ποιους ήσουν? Εγώ ήμουν με τους Αφγανούς. Και εγώ Αφγανιστάν, Πακιστάν είναι Τουρκία. Στα διεθνή φόρα πάντα είναι ενάντια της Ελλάδος. Πακιστάν είναι ίσον Τουρκία. Ναι, είναι. Και το 1974 είχε στείλει και τάγμα. Η μόνη χώρα που έστειλε εθελοντές να πολεμήσουν με τους Τούρκους στην Κύπρο. Ναι, νομίζω και τον Μπαγκλαντές, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν σίγουρα. Και πάντα αναφανδών, πρόσχετα, αναφανδών είναι ενάντια των ελληνικών συμφερόντων, ό,τι θέση παίρνει στον ΟΗΕ και στα διεθνή φορά, στο καπάκι ενάντια. Πακιστάν ίσον Τουρκία. Ίσον Τουρκία. Είμαστε είναι... με την Ινδία. Λοιπόν, ναι, πάντα, ναι, μετά, ναι, στα διεθνή πάντα, φορά, πάντα. Πάντα. Λοιπόν, και γι' αυτό ήμουν με τους Αφγανούς, τώρα δεν ξέρω ποιος κέρδισε. Είσαι Ταλιμπάν, είσαι, το έχεις. Λοιπόν, ευχαριστώ και το φίλο Κώστα για τα χαιρετίσματα. Ο Κώστας είναι ρε, ο δικός μας. Ναι, ξέρω, ξέρω. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, λέω. Κάθε Σάββατο 8 με 9, λέω. Λοιπόν, για την είδηση που σας έλεγα, μπείτε από τα Γιάννενα, μπείτε αντεπίθεση.net να διαβάσετε. Το έχει στο πρώτο θέμα. Από εκεί το έμαθα κι εγώ. Τώρα ο Θεόδωρας, Θεόδωρε, θες να θίξεις τώρα εργασιακά και εγώ έχω ένα σχετικό θεματάκι να αναφερθούμε σε έναν απεργό πείνας ο οποίος απεργεί έξω από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Αθήνα για 45η μέρα. Λοιπόν, για την Επιτροπή Ανταγωνισμού σου πω ό,τι θες. Ναι, θα τα πούμε μετά και θα ξεκινήσεις μάλλον εσύ με τα δικά σου εδώ πέρα γιατί βλέπω έχεις και μπόλικα. Και να θυμίσουμε airbnlas@yahoo.gr για όσους θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Messenger πάντα. Και η εκπομπή μας radio.antistasi.info. Φύγαμε. Λοιπόν, και λέγαμε για τα εργασιακά θέματα. Να χαιρετήσουμε και τον Γιώργο. Και όλους μας έστειλε χαιρετισμούς. Και όλους τους φίλους που μας ακούνε, έτσι. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα, τον ταχυδρόμο από τη Λαμία. Ταχυδρόμος είναι τώρα ή πρώην ταχυδρόμος? Τέος. Τώρα έχει γίνει ανθοκόμος. Πολυτεχνίτης. Λοιπόν, να πούμε για τα εργασιακά θέματα. Υπήρχε αυτή η απίστευτη απόφαση των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για εξίσωση των ωραίων συνταξιοδοτήσεως ανδρών και γυναικών, δηλαδή οι γυναίκες θα πρέπει να εργάζονται στα 65 χρόνια για να πάρουν σύνταξη. Είναι απίστευτο. Έτσι, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Χτυπιέται η μητρότητα, έτσι, οι γυναίκες δεν θα μπορούν πλέον. Ναι, σαν να σου λέει ότι είσαι μάνα, θα το πληρώσεις. Πρόσεχε τώρα να δεις τι γίνεται. Η μητρότητα, η οικογένεια και όλες οι αξίες πάνω στις οποίες έχει δομηθεί η Ελλάς, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάνε να καταστραφούν. Από το δόγμα της ισότητας. Μπράβο. Στο όνομα της ισότητας, στο όνομα ενός άκρατου φιλελευθερισμού, ενός στιγμού καπιταλισμού. Που είναι δόγμα στρεβλό, γιατί παραγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της γυναίκας και δεν τη σέβεται. Ναι. Δεν σέβεται την ιδιαιτερότητα της γυναίκας. Να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουν κερδιθεί κάποια εργασιακά δικαιώματα πάρα πολύ σημαντικά. Του είδους, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα να υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας και μέχρι τώρα να τηρείται, έτσι. Και επίσης στο δημόσιο τομέα να υπάρχει αυτόματη τη αριθμική αναπροσαρμογή, κάθε χρόνο να υπάρχει αύξηση όσο είναι ο πληθωρισμός. Τι λάθος λέει τώρα. Ρε Γιώργο, τι λάθος. Τι λάθος. Τι λάθος πάει, πού πάει το λάθος. Και με πολλά θαυμαστικά. Ναι, τόσο, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο όνομα της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη γίνεται μια προσπάθεια από τις επιχειρήσεις, με τη σύμπνοια των κυβερνήσεων, να μειωθούν είτε οι εργατόρες είτε οι απασχολούμενοι, με ανάλογη μείωση του μισθού τους ή να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Και όλα αυτά στο όνομα της κρίσης της επερχόμενης. Λοιπόν. Επικαλούνται την κρίση για ποιο λόγο? Για να καταστρατηγήσουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που μέχρι τώρα ισχύουν. Και το κάνουν πράξη. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Στην Ελλάδα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανάμεσα στη ΓΕΣΕΑ, ΑΔΕΔΗ και την Ένωση Βιομηχάνων και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Οικονομίας και το Ανάπτυξης, κατά γενικές γραμμές στηρούνταν. Όμως ήρθε η Hellenic Steel στη Θεσσαλονίκη να κάνει πρώτη φορά πρόταση να μην εφαρμόσει την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Είναι τεράστια κίνηση αυτή που έχει γίνει για καταστρατήγηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και το Υπουργείο μένει απαθές. Ενώ πρέπει να πάει να τιμωρήσει την εταιρεία και μόνο για το γεγονός ότι πάει να μην εφαρμόσει βασικά δικαιώματα. Όχι απαθές, δεν μένει απαθές. Όταν, συμπράττει. Συναντιόταν ο Πρωθυπουργός με την ηγεσία του ΣΕΒ, με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, αυτά συμφωνούσανε τότε. Και συμφωνούσανε να γίνει κοινή συνενέση καταστρατήγηση πολλών εργασιακών δικαιωμάτων τότε και να επικαλεστούν την επερχόμενη κρίση. Ήτανε κάτι προσχεδιασμένο, αν θυμάστε τότε τις συναντήσεις Καραμαλή με ΣΕΒ. Το λες πολύ σωστά. Πρόσεξε τώρα να δεις τι έγινε. Η Εθνική Συλλογική Σύμβαση προέβλεπε αύξηση μισθών 5%, που είναι το πληθωριστικό ουσιαστικά. Με τη μη εφαρμογή του 5% ανοίγει μια πόρτα, μια θύρα καταστρατηγήσεως όλων των συλλογικών συμβάσεων. Δηλαδή όλες οι εταιρείες θα μπορούν να επικαλεστούν ό,τι επικαλέστηκε η Hellenic Steel για να μην εφαρμόσει τη συλλογική σύμβαση και να πάει σε ατομικές συμβάσεις, οπότε να σε πιέζει εσένα προσωπικά, να σε εκβιάζει μέσω του επερχομένου απολύσεως, έτσι, να δεχθείς ή χαμηλότερο μισθό ή μειωμένο ωράριο. Και σε αυτό το παιχνίδι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο κάτι καινούργιες εταιρείες επινοικιάσεως προσωπικού που έχουν βγει, οι οποίοι σου λέει θα σου βρούμε δουλειά και θα σε νοικιάζουμε εμείς σε εταιρείες όπου βρίσκουμε δουλειά, και τι γίνεται ουσιαστικά? Δεν έχεις κανένα δικαίωμα με αυτό που υπογράφεις στο χαρτί με την εταιρεία αυτή και δουλεύεις σε μεγάλες εταιρείες για όσο σε θέλουν αυτές και μετά σε πετάνε, ας πούμε. Αυτό είναι κι. Ναι, ναι, αυτό γίνεται, ουσιαστικά γίνεται, είναι, βέβαια, μια βόμβα, είναι μια βόμβα στα δικαιώματα που ισχύουν τώρα για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να σε εκβιάζει έτσι με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Πρόσεξε να δεις τώρα τι έγινε με τη Hellenic Steel. Αυτοί πήγαν στη διαιτησία. Πρέπει να χάσει οπωσδήποτε. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ πήγε και είπε ότι θα τηρήσει την συλλογική σύμβαση εργασίας. Βέβαια, αυτοί πετάξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα ουσιαστικά. Ναι. Λέει ο φίλος εδώ πέρα ότι η απόφαση είναι ότι πρέπει οι άντρες και οι γυναίκες να έχουν κοινά όρια. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι επειδή των ανδρών είναι 65 έτη και δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν, θα αυξηθούν των γυναικών. Δηλαδή, τώρα ουσιαστικά δεν πρέπει να παίζουμε τις λέξεις. Δηλαδή, αν υπήρχε περίπτωση να μειωθούν των ανδρών, δηλαδή να πάνε στα 55 οι άντρες, τότε δεν θα ανέβαιναν των γυναικών. Αλλά ουσιαστικά αυτό ήταν μια πρόταση και είναι ένα πρόγραμμα που έχει. Έχει γίνει προσπάθεια πάρα πολλά χρόνια να περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρε παιδί μου, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι συνέχεια ανεβαίνουν τα όρια. Αυτό μου μένει τελικά, εντάξει. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, προσπαθούν να βγάλουν εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά διάφορες κατηγορίες. Ας πούμε, μέχρι πρότινος στην Ελλάδα, ξέρεις ότι η συνοδεία απορριμματοφόρων, δηλαδή των Δήμων, αυτοί δηλαδή που μαζεύαν όλο το σκουπίδι και τρώγαν όλη τη βρώμα, δεν ήταν στα βαρέα ανθυγιεινά. Μιλάμε για εργασιακό μεσαίωνα, Ζιμπάμπουε. Ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν γίνεται αυτό. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Να πω ένα τελευταίο. Ότι αυτό είχε γίνει προσπάθεια να πράξει και στην Ιταλία με τη λεγόμενη. Όχι, αυτό με τη μείωση των ωραίων εργασίας, με τη σετιμάνα κόρτα. Δηλαδή, που ουσιαστικά τους έλεγε θα εργάσετε 4 ημέρες την εβδομάδα. 4 ημέρες την εβδομάδα και τις άλλες 2, γιατί είναι 6 ημέρες η εργασία στην Ιταλία, θα πάρουμε έναν άλλον. Δηλαδή ουσιαστικά σε βάζει σε ένα τρυπάκι να σε εκβιάζει, να πας εσύ να αποδεχθείς λιγότερες ώρες με λιγότερο μισθό. Μα αυτό γίνεται και στην Ελλάδα τώρα, έχει γίνει της μόδας πολύ η τετράωρη. Η τετράωρη που είναι απαράδεκτο. Η εξάωρη. Αυτά δεν γίνονται ρε παιδιά, δηλαδή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Σου λέει τετράωρος, part time. Το έχουν κάνει τσαμπουκά, δηλαδή το έχουν κερδίσει. Πρόσεξε τώρα να δεις. Έβλεπα στο Ζάρα. Στο Ζάρα έχει ένα έντυπο. Άμα θες να πας να εργαστείς και σου λέει τι ωράριο επιθυμείς, 2 ώρο, 4 ώρο, 6 ώρο ή 8 ώρο. Δηλαδή θέλω 1 και 15. Κόψε λίγο. Πιάσε ένα τέταρτο. Απίστευτο. Δηλαδή το ένσημο που θα σου βάλει τι θα είναι. Θα είναι το 1 τέταρτο του ενσύμου εκεί, ξέρεις, το που είναι σαν γραμματόσημο. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλώνεις 4 ώρο και δουλεύεις 8 ώρο. Και δεν σου πληρώνει υπερορίες, γιατί δεν υπάρχει κανείς να το ελέγξει αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ πάρα δεν πολύ. Πρέπει να κάνεις καταγγελία. Αν κάνεις καταγγελία, χάνεις τη δουλειά σου. Ναι, τέλος μπούλος, ναι. Εντάξει, τα ξέρετε. Λοιπόν, για το φίλο που λέει ότι η εξίσωση των ωραίων αντρών και γυναικών είναι εσωτερική πολιτική απόφαση. Βεβαίως, μακάρι να πηγαίνανε τα όρια στα 60 των αντρών ή στα 55, αλλά πουθενά δεν έχει γίνει αυτό. Στις πιο πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια διαφοροποίηση στα όρια, αλλά και εκεί πάνε να τα κάνουν όλα 65. Λοιπόν, ακούστε Bully Boys, τρομερό συγκρότημα. Δώσε, volume up. Από Αμερική με κιθάρα τον Ed. Τον Ed των Bound for Glory. But I won't play their crying game. I refuse to hide. Λοιπόν, και για να τελειώσουμε τα εργασιακά, ας πούμε ένα παράδειγμα άλλης χώρας, στην Ιταλία ας πούμε ο κανόνας είναι 60 γυναίκες, 65 οι άντρες. Βασικά με αυτή την απόφαση γίνεται προσπάθεια και εκεί, παραδείγματος χάρη, να γίνει εξίσου 65-65. Και επειδή παρακολουθώ τα διεθνή, γίνεται ακριβώς το ίδιο. Λένε, πάνε και λένε οι υπουργοί, α, μας το είπαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πάει 65-65. Και σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία, νομίζω στη Σουηδία, δεν είναι ίδια τα όρια. Οπότε να πάνε να εξισωθούν. Και υπάρχουν αντιδράσεις στην Ελλάδα από πάρα πολλές κοινωνικές τάξεις. Βέβαια πλέον οι γυναίκες είναι ουσιαστικά έρμεο, έτσι. Ουσιαστικά αντί να πάει να παλέψει η ελληνική κυβέρνηση έστω για την τιμή των όπλων, δεν κάνει τίποτα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει, στο λέω σε όλους τους εργασιακούς τομείς που πηγαίνω, στα εργασιακά περιβάλλοντα, τεράστια δυσπιστία και οργή, θα έλεγα, ενάντια στην κυβέρνηση. Το μόνο που βγήκε η κυβέρνηση είναι ότι όσοι έχουν κατοχυρώσει συνταξιδοτικό δικαίωμα δεν θα πληγούν. Σιγά, κάτι μας είπε. Δηλαδή ουσιαστικά δεν ισχύει η αναδρομικότητα του νόμου. Αν ίσχυε η αναδρομικότητα, δεν θα είχε πάρει σύνταξη ούτε ο προπάμπους μου. Αν είναι δυνατόν, έτσι. Όλα αυτά βεβαίως υποκινούνται από τους βιομήχανους, έτσι, και βλέπουμε μία αντίδραση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για πες, Δημήτρη. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα? Αυτή είναι άλλη περίπτωση. Εδώ διαμαρτύρεται ο εργοδότης ουσιαστικά, γιατί για 200 εργαζόμενοι του βρίσκονται στο δρόμο, γιατί τον εξοντώσανε. Αυτοί που έχουν κάνει κλίκα ως μεγάλες επιχειρήσεις σε κάποια βασικά έτσι, αγαθά, όπως για παράδειγμα εδώ πέρα ο Χάλιβας. Ο Θόδωρος Τενέζος λοιπόν είναι ένας επιχειρηματίας στο χώρο του Χάλιβα που έφτασε στο σημείο μετά από χρόνια αγώνα και είναι γνωστός, αλλά τώρα έφτασε στο έσχατο σημείο να κάνει απεργία πείνας στο κέντρο της Αθήνας, αγώνα ενάντια στα καρτέλ. Ουσιαστικά όταν λέμε καρτέλ είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, οι οποίες κάνουν μια μαφιόζικη συμφωνία μεταξύ τους και δεν αφήνουν κανέναν άλλο να αναπτυχθεί. Αυτό γίνεται με την ανοχή του κράτους και του Υπουργείου, το οποίο Υπουργείο κάνει πλάτες στους βιομηχάνους αυτούς, γιατί αυτοί οι βιομηχανοί φυσικά στηρίζουν και την κυβέρνηση. Το καρτέλ στην Ελλάδα, καρτέλ καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν στις χώρες που δεν έχουν πολύ δυνατή δυνατή κυβέρνηση, δυνατούς νόμους. Έτσι, καταρχήν να καλησπερίσουμε το φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Και τον Κώστα από Θεσσαλονίκη, επίσης άλλος αυτός. Να πούμε ότι τα καρτέλ γίνονται εκεί που τους παίρνει να τα φτιάξουν. Στη Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει καρτέλ, γιατί και το κράτος είναι πολύ δυνατό, η δημόσια διοίκηση και η αντίστοιχη επιτροπή ανταγωνισμού, όπως και στην Ιταλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει καρτέλ. Ενώ στην Ελλάδα η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει πλάτες αυτούς. Είναι δηλαδή εργαλείο τους, γιατί παίρνει εντολές από τον Υπουργό. Και για αυτή την κατάσταση που επικρατεί, που έφτασε, δηλαδή πήγε να σηκώσει κεφάλι ο Τενέζος με μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που έχει στο Χάλιβα. Να πω κάτι πριν πας λίγο πιο κάτω. Να πούμε ότι το καρτέλ ουσιαστικά τι κάνει. Ενώ κανονικά θα έπρεπε από μόνη της η αγορά να βάλει μια τιμή Χ σε ένα προϊόν, πάνε αυτοί και συμφωνούν 10 επί Χ. Έτσι, μια τεχνητή τιμή, και ουσιαστικά πετάνε όποια άλλη εταιρεία θα ήθελε να μπει στην αγορά. Πρόσεξε όμως, αυτόν τον εξοντώσανε και νομικά. Δηλαδή τον σύρανε, τον σύρανε στα δικαστήρια, του κάνανε πόλεμο αποκλεισμού από την αγορά. Δεν τον αφήσανε να εισάγει Χάλιβα, γιατί εισάγουν αυτοί όλο το Χάλιβα. Δηλαδή έγινε μεγάλη ιστορία. Και έφτασε αυτός ο άνθρωπος να κάνει απεργία πείνας έξω από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και έβαλαν, του την πέσανε να τα μαζέψει να φύγει με τη βία. Έχει γίνει μεγάλο σκηνικό και είναι με την κάμερα ανοιχτή. Μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα stopcartel.gr. Όλη μέρα μιλάει στην κάμερα, έχει φίλους κοντά του, συμπαραστάτες. Ουσιαστικά αγωνίζεται για το δικαίωμα των μικρών επιχειρήσεων να έχουν και αυτοί δικαίωμα στην ανάπτυξη και στον ήλιο μοίρα. Κάτι που δεν το προστατεύει το ελληνικό κράτος όπως όφιλε. Δηλαδή το ελληνικό κράτος έπρεπε να ενισχύει αυτούς. Το ελληνικό κράτος αντιθέτως σήμερα ενισχύει τους μεγάλους και χτυπάει τους μικρούς, και η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο στα χέρια αυτών. Λοιπόν, να πούμε ότι στην Ελλάδα, επειδή εγώ έχω μιλήσει και με αυτούς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ειλικρινά σου το λέω, μου λένε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσουμε κάποιον. Και τους έχω πει, είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην Ελλάδα. Γιατί ουσιαστικά πάτε και κοιτάτε το πολιτικό κόστος που θα έχει αν πάτε να πιάσετε αυτούς που κάνουν καρτέλ. Δηλαδή το μονοπόλιο ή το διοπόλιο ή το ολιγοπόλιο. Έτσι που είναι 3-4. Έχουμε φτάσει σε όλους τους τομείς, σε όλους. Μα σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας να υπάρχει καρτέλ. Από τις τραπεζικές υπηρεσίες που είναι όλα fix. Όλες οι τιμές fix. Μεγαλύτερα καρτέλ. Στο γάλα, στα σούπερ μάρκετ, στις τηλεπικοινωνίες. Το γάλα ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις, πλάκα. Το καρτέλ του γάλακτος ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Εσύ, φάρμακα, τα φάρμακα. Το μεγαλύτερο καρτέλ είναι τα φάρμακα. Είναι τρομερό το τι γίνεται στην υγεία. Μα σε όλους τους τομείς, εγώ προκαλώ έναν ακροατή να μας πει έναν τομέα όπου δεν υπάρχει καρτέλ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καρτέλ στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο. Πας στο εξωτερικό και τουλάχιστον υπάρχει ο αντίστοιχος φορέας που πάει και κυνηγάει, ας πούμε, τις επιχειρήσεις. Πάει και τους χώνει και πρόστιμα. Λέει εδώ ο Γιώργος, λέει αυτός ποιους πολιτικούς τάιζε, λέει μήπως πιάστηκε μαλάκας. Όχι, δεν πιάστηκε μαλάκας, γιατί αυτός εδώ και χρόνια το προσπαθεί τιμή. Αυτό είναι το θέμα, ότι αυτός δεν πήγε με τα νερά κανενός πολιτικού. Γι' αυτό τον φάγανε. Εδώ είναι το θέμα. Λοιπόν, λέει και κάποιος άλλος εδώ, ότι τουλάχιστον, λέει σήμερα στην ημερίδα του περιοδικού Πάτρια, λέει στην Γλυφάδα, είπε ένας καθηγητής ότι στην Ισπανία για κάθε ξένο που απολύει μια επιχείρηση και προσλαμβάνει έναν Ισπανό στην θέση του ξένου, δίνει το κράτος επιπλέον λεφτά στην επιχείρηση. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά είναι κορυφαίο μέτρο. Βασικά, για την Ισπανία να σου πω ένα πράγμα, να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει... Δεν το καταλάβα, κάτσε να το εμπεδώσω λίγο. Υπάρχει μια... Ναι, αν ισχύει αυτό το μέτρο είναι καλό, έτσι. Βέβαια η Ισπανία υποφέρει όπως η Ελλάδα. Είναι μια μεγένθηση της Ελλάδος, γιατί έχει ένα νομό εκεί, την Ανδαλουσία, που έχει εκατοντάδες χιλιάδες Μαροκινούς. Βασικά αυτοί έχουν και ένα τεράστιο πρόβλημα με τους Νοτιοαμερικάνους που μπορούν και παίρνουν Ισπανικό διαβατήριο ή και Πορτογαλικό και πηγαίνουν και δουλεύουν ως κοινοτικοί εκεί πέρα και γίνεται της κακομοίρας και μπαίνουν από όλες τις πάντες και στην Ισπανία. Δηλαδή είναι περίπου η ίδια περίπτωση με την Ελλάδα, απλώς η Ελλάδα είναι μια μικρογραφία της Ισπανίας. Όμως για τον φίλο που επιμένει για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, Μπορεί να είναι και έτσι όπως τα λέει. Δεν διαφωνούμε. Όμως αυτός τώρα κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή τον τελειώσαν. Τον καθαρίσανε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Δύο επαιτειακά να πούμε. Επίσης, θα αναφερθούμε οπωσδήποτε στην 1η Απρίλη. Δύο επαιτειακά. Μία πολύ μεγάλη επέτειο. Τον επικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Τον επικό αγώνα ήταν 1η Απριλίου όταν ξεκίνησε τον αγώνα της για απελευθέρωση και ένωση με τη μητέρα πατρίδα ο Κρύβας Δικαινής στην Κύπρο. 1η Απριλίου ξεκίνησε το Αντάρτικο εναντίον των Βρετανών κατακτητών, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι πιο σημαντικό γιατί σήμερα έχει φτάσει η Κύπρος να είναι ξανά υπό εσωτερική κατοχή από αυτούς που θέλουν να ξεπουλήσουν το νησί και να το κάνουν προτεκτοράτο για άλλη μια φορά στην ιστορία στις ξένες δυνάμεις. Ουσιαστικά δηλαδή να γίνει ομοσπονδία και να γίνει υπό επιτήρηση ξένων το νησί, που σημαίνει ότι φτού και από την αρχή τζάμπα όλοι αυτοί οι αγώνες. Και θα αναφερθούμε, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα μας που είναι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, θα αναφερθούμε στον αγώνα αυτόν που ξεκίνησε το 1955 και τελείωσε το 1959. Με την ΕΟΚΑ Α, έτσι, και μετά πάμε ΕΟΚΑ Β. Λοιπόν, να πούμε, εγώ θα αναφέρω μόνο ένα γεγονός όσον αφορά την ΕΟΚΑ. Εκτός από τον μέγιστο, τον Κρύβα Διγενή, ο οποίος ήταν ο πανμέγιστος, όλα τα εγχειρίδια, πρόσεξε, θα πούμε. Ήτανε μέγιστος όχι μόνο στρατηγικά, αλλά και πολιτικά και ιδεολογικά. Ναι. Δηλαδή, από όλες τις απόψεις. Από όλες τις απόψεις, μια προσωπικότητα μεγάλη στην νεότερη ιστορία του ελληνισμού. Συμφωνώ απολύτως. Και όταν πέθανε, νομίζω, το 72, μαζί του ουσιαστικά πέθανε και η μοναδική αντίσταση σε στρατηγικό επίπεδο ενάντια στον Τούρκο στην Κύπρο. Έτσι, και γι' αυτό φαντάσου τώρα το 74 να ζούσε ο Γρίβας και να ήταν κάτω στην Κύπρο, τι είχε να γίνει. Θα είχε καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, θα πω μόνο ένα πράγμα όσον αφορά την ΕΟΚΑ και τον Γρίβα. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε ζητήσει από τον Παπαδόπουλο να αφήσει τους Βρετανούς πράκτορες να τον δούνε. Να τον δούνε επειδή είχαν πάρα πολλά χρόνια. Είχαν κάτι φωτογραφίες του Κρύβα όταν τον είχαν κάνει επικήρυξη wanted και τα λοιπά με πάρα πολλά χρήματα. Να τον δούνε όταν θα κατέβαινε στο αεροδρόμιο των Αθηνών, να τον βγάλουν μια φωτογραφία. Είχε βάλει βίσμα στον Παπαδόπουλο, καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε, τους είχε τεντώσει. Πρόσεξε τώρα, όλα τα εγχειρίδια ανορθοδόξου πολέμου έχουν βγει στη βάση των διδαχών του Γρίβα Διγενή. Ναι, υπάρχει, νομίζω επανακυκλοφορεί το βιβλίο, δεν θυμάμαι. Είναι το Ευαγγέλιο του Ανορθοδόξου Πολέμου. Ψάξτε να το βρείτε, ψάξτε. Και τα απομνημονεύματα του Γρίβα Διγενή κυκλοφορούν επίσης, πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι, εντάξει. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ένας 55-59. Ναι, η λευτεριά αποκτάται πάντα με το αίμα. Η αδράνεια και ο φιλοτομαρισμός είναι γνώρισμα και ένδειξη σαπίλας εθνικής και κοινωνικής. Αυτά είναι τα λόγια του Γρίβα Διγενή και πολύ σωστά μας τα υπενθυμίζει αυτό, γιατί είπε αν ζούσε τώρα ο Γρίβας. Μα Γρίβας Διγενής μπορούμε να γίνουμε όλοι μας. Ο αγώνας είναι που μετράει. Τώρα στις εκδηλώσεις αυτές, ας μην μείνουμε στην επέτειο, ας σταθούμε στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο αγώνας συνεχίζεται, ότι πρέπει να συμμετέχουμε όλοι κατά τόπους και στην κυρίως Ελλάδα και στην Κύπρο κάτω, να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις αγωνιστικά και διεκδικητικά, όχι μόνο σαν μνημόσυνο, όχι μόνο σαν μνήμη του αγώνα, αλλά σαν επιταγή αγώνα για σήμερα, για τώρα, γιατί αυτοί κάναν το καθήκον τους. Τώρα ο ρόλος πέφτει σε εμάς να κάνουμε το καθήκον μας. Και ουσιαστικά αυτή είναι η παρακαταθήκη του Γρίβα Διγενή και γι' αυτό αναφερόμαστε και εμείς στο Γρίβα Διγενή σήμερα. Ως παρακαταθήκη τον βλέπουμε για συνέχιση του αγώνα. Το ερώτημα, λέει, είναι πώς ο φίλος. Το ερώτημα πώς απαντάτε στο δρόμο. Δεν απαντάτε θεωρητικά. εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει και ας γίνει οτιδήποτε, όπως έλεγε κάποιος άλλος. Το πώς τώρα δεν θα το αναλύσουμε. Επίσης λες ότι πώς κατεβάζουμε και τις εκπομπές του Ράδιο Αντίσταση. Λοιπόν, καλό το link που θέτεις, εκεί είναι όλες οι εκπομπές. Στο archive.org βάζετε Ράδιο Αντίσταση στο search επάνω και σας βγάζει όλες μας τις εκπομπές. Από εκεί αν δείτε κάπου έχει κάποια links που λέει 56 MB. Κάνοντας κλικ εκεί βλέπεις ότι αρχίζει και έρχεται το MP3. Ο Γιώργος λέει ευτυχώς δεν τα διαβάζουν οι άπλητοι, λέει, γι' αυτό καίγονται μόνοι τους, λέει, από τους Μολότοφ. Ναι, γιατί το βιβλίο έχει και οδηγίες προς ναυτιλωμένους μέσα. Έχει οδηγίες για να φτιάξει Μολότοφ και κάτι τέτοια. Και με σχέδια πλήρης οδηγός, έτσι. Νομίζω είναι ο καλύτερος οδηγός που έχω διαβάσει για Αντάρτικο Πόλεων. Εναντίον όμως τακτικού στρατού, όχι αστυνομίας. Μιλώντας πάντα για το βιβλίο του Γρήβα Διγενή, το οποίο λέγεται Ανταρτοπόλεμος, αν θυμάμαι καλά. Κάπου το έχω εδώ πέρα, πρέπει να το βρούμε. Να σου πω, όταν όποιος έχει περάσει από το ΚΕΑΠ, από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθοδόξου Πολέμου, υπάρχουν τα εγχειρίδια του Γρήβα εκεί πέρα, είναι παλιά, και υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδόσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού που ουσιαστικά κάνουν αντιγραφή των εγχειριδίων του Γρήβα. Και αξίζει. Όποιος περάσει από το ΚΕΑΠ, αξίζει να πάει εκεί, άμα μπορεί και βέβαια και περπατάει, γιατί δεν έχει πεθάνει από το περπάτημα. Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα κάτι εδώ πέρα. Λέει ο Μάριος εδώ από Κύπρο, ότι στις 31 Μαρτίου, ώρα 8 και 4, στην αίθουσα διαλέξεων του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, θα γίνει ομιλία του Πανιερότατου Μητροπολίτου Πάφου, κυρίου Γεωργίου. Θα ακολουθήσει ομιλία του αγωνιστού της ΕΟΚΑ, κυρίου Χρήστου Μητσίδη. Όσοι διατίθεστε, πρέπει να καλοθέτα να πάτε, ήταν καλό. Βεβαίως, θα χαιρετήσουμε όλους τους φίλους που μας ακούνε από την Κύπρο, έτσι. Λοιπόν, και εδώ μας λέει από Καβάλα ο φίλος ότι για το σχολείο, λέει, που θυμάται ότι όσες φορές τους μίλησαν και τα λοιπά. Κοιτάξτε, η 1η Απριλίου κανονικά θεωρούταν εθνική γιορτή και σιγά σιγά το έχουν καταργήσει. Και το έχουν καταργήσει και έχουν κάνει εθνική γιορτή τη 17 Νοέμβρη που δεν θεωρείται εθνική γιορτή. Ατύπως, βεβαίως, εντάξει. Δεν ήταν το πρότυπο που θέλουν να περάσουν στα παιδιά η 1η Απριλίου. Το πρότυπο ήταν 17 Νοέμβρη. Και έχει φτάσει ούτε καν νήξη να γίνεται στα σχολεία για την ημέρα αυτή, σήμερα. Μα άμα δεις εκπομπές που γίνονται τώρα για τους αγνοωμένους και βάζουν κάτι Τουρκάλες ή Τουρκοκύπρες να μιλάνε, αρχίζουν και λένε για εγκλήματα Ελλήνων στρατιωτών και τους τρομοκράτες και εγκληματίες της ΕΟΚΑ και κάτι τέτοια παραμύθια και δίνουν λόγο στις Τουρκοκύπριες. Αν είναι δυνατόν, έβλεπα την άλλη φορά την υπουργό του ψευδοκράτους και έλεγε για ότι τη διώξαν από τη Λάπιθο, δεν ξέρω, από ένα ή από την Πάφο, δεν θυμάμαι πού έλεγε, ότι διώξαν από το σπίτι της, η κακή της ΕΟΚΑ. Μα δεν ήσουν στη χώρα σου, κυρία μου. Να πας πίσω από εκεί που ήρθες. Μια λεπτομέρεια, έτσι. Faire front contre tous les affronts. pour faire fond. Jeunesse au cœur de lion. Front et insurrection. Voix d'une génération. Il faut faire fond. Contre tous les affronts, il faut dire non, non. Pas de compromission. Il faut faire fond. Tous les coups se paieront. Tiens bon. Tiens bon et nous vaincrons. Faut faire front. Ναι, λέει τώρα εδώ ο φίλος ότι δεν μπορεί να το χωνέψει όμως να πηγαίνουν οι Κύπροι στα κατεχόμενα, λέει, και να πηγαίνουν στα καζίνα και να ψωνίζουν και να κάνουν διακοπές. Μην συγκρίνεις, γιατί εμείς συγκρίνει τώρα, λέει, ξέρεις ότι δεν λέω για μας, λέει, αλλά και αυτοί, λέει, να πηγαίνουν εκεί πέρα. Μα και εμείς οι ίδιοι, δεν θα είμαστε τα ίδια, δεν κάνουμε. Καταρχήν δεν υπάρχουν με εμείς και αυτοί. Εμείς, αλλά εκτός αυτού, εμείς δεν πάμε στα εμείς, Σκόπια. Εδώ, πρόσεξε. Έχουμε τεντώσει το Λουτράκι, έχουμε τεντώσει την Ξάνθη, έχουμε τεντώσει το Μον Παρνέ. Έχουμε, δηλαδή, άλλα 500 καζίνα να υπήρχαν. Μα έχουμε τεντώσει το Πάμε Στοίχημα. Το Πάμε Στοίχημα ή το Τζόγο όταν ήταν το 2000. Δεν θέτει θέμα Τζόγου. Θέτει θέμα ότι πάνε στα κατεχόμενα. Στην κατεχόμενη πατρίδα τους πάνε και παίζουν και αφήνουν λεφτά. Ο Τζόγος είναι αρρώστια. Εντάξει, δεν είναι μόνο Τζόγος. Αφήνουν λεφτά, πάνε για καφέ, πάνε για φαγητό. Και εμείς τα ίδια κάνουμε. Εμείς εδώ πάμε στα Σκόπια για να ψωνίσουμε πιο φθηνά, ας πούμε. Γιατί πού πας μακριά, οι ίδιοι είμαστε. Λοιπόν, και επειδή η ιστορία πρέπει να διδάσκεται και δυστυχώς τα ελληνικά σχολεία δεν διδάσκεται. Και όπως λέει ο Γιώργος, γράφεται με αίμα και όχι με λουλούδια. Ακριβώς αυτό θα πούμε τώρα, ότι το 1941, το Μάρτιο, υπήρξε η έναρξη της αιαρινής επιθέσεως των Ιταλών εναντίον της Ελλάδος των Ελλήνων στρατιωτών στη Βόρειο Ήπειρο. Στα απελευθερωμένα εδάφη, που είχε κερδίσει με το αίμα, όπως λέει και ο φίλος, στην Βόρειο Ήπειρο. Λοιπόν, η αιρινή επίθεση ξεκίνησε το Μάρτιο του 1941. Η μεγαλύτερη μάχη δόθηκε στο ύψωμα 731. Είναι η εποποιία του υψώματος 731, τεράστια μάχη, σώμα με σώμα, βροχή από οβίδες, δύο εβδομάδες νομίζω ήταν η μάχη, χιλιάδες νεκρών. Χαρακτηριστικά η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού γράφει στο επίσημο βιβλίο ότι όλο το έδαφος ήταν σπαρμένο από πτώματα, το οποίο το ένα ήταν πάνω στο άλλο, δεν υπήρχε χώρος να δεις κάτι, ούτε ένα δέντρο ούτε μία πέτρα, ήταν παντού πτώματα Ιταλών και Ελλήνων. Δεκάδες χιλιάδες οι Ιταλοί νεκροί. Πάθανε τεράστια πλάκα εκεί πέρα. Νομίζω έχει γίνει 12-13 φορές ανακατάληψη του λόφου εκατέρωθεν. Ναι. Ξυφολόγχη έπαιξε πάρα πολύ. Δυστυχώς αυτή η... Φανταστείτε δηλαδή πόσες φορές κατέλαβαν και ανακατέλαβαν το λόφο ο ένας με τον άλλον. Αυτό, προσέξτε, είναι σημαντικό, γιατί λένε οι Ιταλοί ήρθανε χωρίς να έχουν όρεξη να πολεμήσουν και θέλανε, δεν είχαν όρεξη και τους φέραν αγκαρία. Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν σκληροί πολεμιστές οι Ιταλοί και ακόμη πιο σκληροί πολεμιστές οι Έλληνες. Λοιπόν, και δεν αντιμετώπισαν τέτοιο Ιταλούς με τα μπουζουκάκια τους, αντιμετώπισαν σκληρούς πολεμιστές. Λοιπόν, να σου πω ένα πράγμα, επειδή έχω μιλήσει και με Ιταλούς που πολεμήσανε στην Αλβανία και έχω διαβάσει και από τις ιταλικές πηγές. Οι Ιταλοί ήταν πάρα πολύ φανατισμένοι, πολεμήσανε πάρα πολύ σκληρά. Εδώ ο Μεταξάς μαζί με τον Μανιαδάκη είχαν κάνει μια προπαγάνδα η οποία έχει φτάσει μέχρι σήμερα ουσιαστικά, που λέμε ότι οι Ιταλοί δεν ήταν καλοί πολεμιστές. Αντιθέτως, πολεμήσανε με φοβερή σκληρότητα και γενναιότητα κατά αυτούς, έτσι. Αλλά εκεί φάνηκε το πολεμικό ιδεώδες, η πολεμική αρετή του Έλληνα στρατιώτη, έτσι, που μετά από τεράστιες κακουχίες και φοβερή υπεροπλία των Ιταλών σε πολεμικό υλικό, αεροπορική υπεροχή, υπεροχή στο πυροβολικό, σε άρματα, στα πάντα. Κι όμως κατάφερε και τον κέρδισε σε συνεχόμενες μάχες, κυρίως εκεί για το ύψωμα 731, όπου ήταν και καθοριστική μάχη. Χιλιάδες οι νεκροί. Να δώσουμε όμως, να πούμε τα ονόματα. Ήταν ο αντιστράτηγος Βασίλειος Βραχνός, ο διοικητής της μεραρχίας ελληνικής εκεί πέρα. Να πούμε για τον υπολογαγό Ισαάκ Λαβρεντίδη, που ήταν διοικητής του 9ου Λόχου εκεί πέρα, και τον έφεδραν υπολογαγό Τζάθα, οι οποίοι με την ξυφολόγχη πάρα πολλές φορές πήγανε και καταλάβανε μόνοι τους το ύψωμα, σε υπέρτερους κατά μεγάλο αριθμό Ιταλούς, και πρέπει αυτή η μάχη, η εποποιή αυτού του υψώματος να διδάσκεται σε κάθε χρονιά στα σχολεία, δυστυχώς δεν αναφέρεται καν. Άγνωστες σελίδες τρομερού μεγαλείου που δυστυχώς αυτά δεν ξέρουμε. Λοιπόν, λέγανε χαρακτηριστικά ότι τα πτώματα των Ιταλών ήταν το ένα πάνω στο άλλο 14. Φαντάσου τι μακελιό έγινε εκεί πέρα. Για να φτάσεις κάτω στο έδαφος, δηλαδή, ήταν 14 Ιταλοί ο ένας πάνω στον άλλον. Χαμός! Λοιπόν, αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, η Ιταλική κυβέρνηση, να δείτε πόσο ξεφτύλες είμαστε εμείς, πήγανε και φτιάξανε μνημείο για τους δεκάδες χιλιάδες Ιταλούς που πεθάναν εκεί πέρα. Η ελληνική κυβέρνηση ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα, και όπως λέγανε και οι Αλβανοί, έχω δει ντοκιμαντέρ, τα οστά των Ελλήνων πηγαίνανε τα σκυλιά και τα τρώγαν. Τρώγαν τα κουφάρια των Ελλήνων στρατιωτών. Εδώ έχουμε φτάσει να συντηρούν Αλβανοί τα μνημεία εκεί πέρα. Ναι. Μόνοι τους, ρε παιδιά. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, και υπάρχουν και μαρτυρίες Αλβανών που λέγανε, επειδή μας συμπεριφέρθηκαν καλά οι Έλληνες στρατιώτες, μαζέψαμε τα οστά και τα έχουμε βάλει εδώ κάτω από το δεντράκι, ας πούμε. Ναι, φαντάσου, κατάντια δηλαδή, ξεφτύλα. Και σιγά σιγά να πάμε και στο θέμα της εκπομπής. Και πρώτα να πούμε για ένα πολύ ωραίο βιβλίο να αναφερθούμε, το οποίο δεν είναι άλλο από τα άπαντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τα απομνημονεύματά του και η δίκη, το οποίο το έχει εκδώσει, υπάρχουν πολλές εκδόσεις, αλλά αυτή που μου έχει αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ προσεγμένη και πολύ ωραία, είναι εκδόσεις Μέρμιγκα, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Άπαντα, σκληρόδετο βιβλίο. Πάρα πολύ περιποιημένο, ψάξτε να το βρείτε, κυκλοφορεί γενικώς. Τώρα μιλώ βιβλιοπωλεία. Και αυτά, αυτό το αρχείο και τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη οφείλονται σε θαυμάσιους Έλληνες όπως ο Γιώργος Τερτσέτης, ο οποίος έκανε, είχε συνέστηση της εποχής και κατέγραψε ότι θυμόταν ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τρομερό έργο έκανε αυτός ο άνθρωπος, ένας δικαστικός. Λοιπόν, θα έρθουμε σε λίγο στο θέμα μας. Αυτές που ακούτε είναι οι Prussian Blue, δύο κοριτσάκια μικρά με πολύ ταλέντο. Λοιπόν, έλεγα για τα απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ότι ευτυχώς βρέθηκε αυτός ο θαυμάσιος Έλληνας και πολύ καλός δικαστικός της νεογέννητης Ελλάδας τότε, ο Γιώργος Τερτσέτης, ο οποίος υπαγόρευσε ο Κολοκοτρώνης στον Τερτσέτη, ο οποίος πήγε έχοντας συνείδηση της εποχής, έχοντας συνείδηση αυτών των αγωνιστών, του ποιοι ήτανε και του τι παρακαταθήκη έπρεπε να αφήσει, πήγε και τους έπιασε έναν έναν και τους έπεισε με το ζόρι να του κάτσουν να του πούνε τα απομνημονεύματά τους, και όχι μόνο στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αλλά και σε άλλους, και στον Πλαπούτα και σε άλλους αγωνιστές πολλούς, που τα απομνημονεύματά τους που έχουμε σήμερα, οι αφηγήσεις τους, οφείλονται σε αυτόν τον δικαστικό, τον Γιώργο Τερτσέτη. Να πούμε ότι να αναφέρω ένα ιστορικό στοιχείο, ότι ο Κολοκοτρώνης έμαθε γράμματα στη Ζάκυνθο σε μεγάλη ηλικία, λόγω του ότι ακριβώς θέλει να επικοινωνεί με το λαό και κάποτε να είτε να συγγράψει ο ίδιος τα απομνημονεύματά του, αλλά είτε να τα υπαγορεύσει, αλλά και για να καταλαβαίνει αυτά που του γράφανε, διαγγέλματα και άλλες επιστολές. Και δυστυχώς, ναι, το είχε αυτό παράπονο, ότι δεν ήξερε γράμματα, γιατί ήταν από το χωριό. Τότε δεν ήξεραν ούτε να μιλάνε, παιδιά. Δεν ήξεραν ούτε να μιλάνε, δηλαδή. Δεν χειρίζονταν την ελληνική, ήταν από τα βουνά, όχι να γράφουν, ούτε να μιλάνε δεν ήξεραν το χειρισμό της γλώσσας. Και βέβαια τον έπεισε ο Τερτσέτης να κάτσει να το αφηγηθεί και να τα γράφει στο χέρι. Τρομερή δουλειά, μιλάμε τρομερό έργο. Και μετά ο Τερτσέτης επί κάθε Κυριακή στην παλιά βουλή, εκεί που βρίσκεται το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, είχε εκείνο τον καιρό διαλέξεις κάθε Κυριακή απόγευμα για τον αγώνα του 21, που μάζευαν πάρα πολύ κόσμο για να ακούσει τον Τερτσέτη και να διηγείται αυτά που άκουγε από τους αγωνιστές. Τρομερή παρακαταθήκη, και ήταν αυτός που οργάνωσε τη βιβλιοθήκη με όλα τα αρχεία εκείνης της εποχής, με επιστολές, με γράμματα από τους αγωνιστές. Έκανε δηλαδή την πλέον αξιοθαύμαστη δουλειά αρχιακή για τον αγώνα του 21. Πιστεύω ότι σε αυτόν οφείλουμε τα περισσότερα. Να πούμε ότι είχε καταλάβει δηλαδή ο Τερτσέτης, είχε αντιληφθεί ότι όλα αυτά δεν έπρεπε να χαθούνε. Έπρεπε να υπάρχει μια ιστορική παρακαταθήκη. Και ακριβώς αυτό πήγε και έκανε. Για να μάθουνε οι νέοι και να θυμηθούν, να θυμούνται οι παλαιότεροι. Δυστυχώς σήμερα δεν ξέρουν οι νέοι και δεν θέλουν να θυμηθούν οι παλαιότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έπιασε και έπεισε, φαντάσου, το Φωτάκο, έχουμε τα απομνημονεύματα του Φωτάκου που ήταν υπασπιστής του Θόδωρου Κολοκοτρώνη και σε αυτόν οφείλουμε πάρα πολλά. Τον έπεισε ο Τερτσέτης να αφηγηθεί ό,τι ήξερε. Αλλιώς, μην νομίζετε, και εκείνη την εποχή τα μεγαλοποιούσαν, τα διαστρέβλωναν ο κόσμος, γενικώς έτσι η λαϊκή αφήγηση άλλαζε τα γεγονότα, όσο και να είναι. Αυτός πήγε και τους έπεισε κιόλας, γιατί δεν είχαν και πολύ διάθεση τότε οι άνθρωποι, τους έπεισε κιόλας να αφηγηθούν, να κάτσουν να του πούνε. Και πήγε και έπεισε μάλιστα και τον Ανδρέα Ζαΐμι ο Τερτσέτης, μια πολύ μεγάλη μορφή του αγώνα, να του αφηγηθεί τα απομνημονεύματα με πάρα πολύ κόπο, γιατί δεν είχε διάθεση ο Ανδρέας Ζαΐμις, δεν είχε συνέστηση μάλλον του τι κάνανε τότε αυτοί, και τον έπεισε, αλλά έφυγε στο εξωτερικό, πέθανε το μεταξύ ο Ζαΐμις, και όταν γύρισε λέει έκανα πολύ μεγάλο λάθος που έλειψα και τώρα... Και πήγε στον τάφο του εκεί πέρα και είδε ένα τάφο έτσι απλά με χαλίκι φτωχό. Γιατί όλοι αυτοί οι αγωνιστές πέθαναν έτσι. Στην ψάθα. Ούτε λεφτά για να τους θάψουν δεν είχαν. Τίποτα. Λοιπόν, για τον Κολοκοτρώνη Δημητρή, να πούμε καταρχήν ότι από όσα λέει ο ίδιος, γεννήθηκε το 1770, 3 Απριλίου. Τότε το Πάσχα ήταν εκεί, πρωταπριλιά κοντά. Στην παλιά Μεσσηνία, στο Ραμαβούνι, από ό,τι λέει ο ίδιος. Στην συνεχεία ενυμφεύθη σε νεαρά ηλικία την κόρη ενός προεστού από το Λεοντάρι, την Κατερίνη Καρούσου. Να πούμε ότι τα γεγονότα που τον στιγματίσαν όταν ήταν μικρός, περίπου 10 ετών αν δεν απατώμε, ήταν όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του και ουσιαστικά δεν υπήρχε κάποιος άλλος στην οικογένεια που να τον φροντίζει, οπότε κινδύνευε η ζωή του. Οπότε έτσι ξεκίνησε να μαθαίνει την πολεμική τέχνη και να πηγαίνει κοντά στους κλέφτες και τους αρματολούς. Προσέξτε όμως μια σημαντική λεπτομέρεια που καταγράφεται και που σημειώνεται. Δεν ήταν πολεμοχαρής, δεν του άρεσε να σκοτώνει ανθρώπους. Ήταν άνθρωπος δηλαδή δημιουργικός, χαρούμενος, του άρεσε ο χαβαλές, η καλή παρέα, τα γλέντια. Δεν ήταν άνθρωπος βάρβαρος και σφάχτης που λέμε και χασάπης. Δεν ήταν τέτοιος τύπος και να μην έχουμε κακές εντυπώσεις και το καταγράφει αυτό και το τονίζει ο Τερτσέτης στα απομνημονεύματά του ότι ήταν άνθρωπος παρέας, φιλικός, μόνο στον πόλεμο. Αγωνίζοντας στον πόλεμο για την πατρίδα του. Είχε σκοπό δηλαδή. όχι μόνο αυτός, αλλά όλοι οι οπλαρχηγοί και οι αρχηγοί της Επαναστάσεως. Δώσε, συγγνώμη σε διάκοπη, δώσε χαιρετίσματα στον Νίσκιο, γιατί είναι μορφή εδώ του ραδιοφώνου. Βεβαίως. Λοιπόν, για συνέξω. Να πούμε ότι όλοι οι οπλαρχηγοί, οι αρχηγοί της Επαναστάσεως ήταν απλοί άνθρωποι. Βασικά γίνανε, αναγκαστήκαν να βγουν πάνω στα βουνά, γιατί ήταν κατά της τυραννίας. Τους παίρναν την ελευθερία, τους παίρναν την πατρίδα. Οπότε ουσιαστικά τους εξαναγκάσαν να πάνε αγωνιστούν. Αυτοί ήταν όλοι απλοί άνθρωποι. Και ο Νικηταράς και ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης. Μπορείς να είναι ο Καραϊσκάκης, ας πούμε, Κρεοπόλης, δηλαδή μετά Πλανώδιος. Έτσι. Πάνω που έλεγα για χασάπιδες. Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά και ο Κολοκοτρώνης ήταν φιλικός, πολύ δεκτικός στις συζητήσεις. Και πολύ χαβαλές, για όσους δεν το ξέρω. Αυτά θα τα πούμε για τα. Για την προσωπικότητά του, να αξίζει να τα πούμε, γιατί είναι πράγματα, ξέρουμε τα ηρωικά του κατορθώματα, αλλά δεν ξέρουμε την προσωπικότητα του ανθρώπου την καθημερινή. Και αυτό είναι το ωραίο, ας πούμε. Βεβαίως, για να όχι να απομυθοποιήσουμε, αλλά για να δώσουμε την πραγματική διάσταση του ανθρώπου. Όχι για να αποδομήσουμε πραγματικά, όπως το λες, τον ήρωα, αλλά για να δώσουμε να καταλάβουν και οι άλλοι ότι ήταν ένας Έλληνας όπως και εμείς. Δηλαδή αυτοί της διπλανής πόρτας. Δεν ήταν υπεράνθρωποι που τα κάνανε αυτά. Ήταν εμείς, σαν και εμάς, το δικό μας το αίμα. Δηλαδή. Αλλά η αγάπη για την ελευθερία, η αγάπη για την πατρίδα, η αγάπη για κάποιες αξίες που ερχόντουσαν οι άλλοι και με το έτσι θέλω τους τα παίρναν όλα, αυτό τους έκανε να βγουν στα βουνά. Μπράβο, δηλαδή. Μπορούμε και εμείς να αγωνιστούμε. Δεν είναι αυτό κάτι. Είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα. Δεν ήταν αυτοί κάποιοι υπεράνθρωποι. Και εμείς μπορούμε να γίνουμε σαν κι αυτούς, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο γένος. Σου έχω ξαναπεί ότι, ας πούμε, για τον Καραϊσκάκη, το χιτόνιο του Καραϊσκάκη ήταν 30-40 εκατοστά πλάτος. Δηλαδή, άμα πας στο πολεμικό μουσείο, είναι εκεί πέρα. Ήταν ένας μικροκαμωμένος. Δηλαδή, απλός ανθρωπάκος. Όταν είχε δημιουργηθεί ο μύθος, ας πούμε, του Καραϊσκάκη και άλλων αγωνιστών, όταν τον βλέπανε να μπαίνει πάνω στο άλογο, λέγανε «αυτός είναι, πλάκα μας κάνετε». To the promised land. λοιπόν να κάτσω να σου πω κάποια έτσι στοιχεία του χαρακτήρα του Κολοκοτρώνη για να σκιαγραφίσει κανείς τον τύπο αυτού του ανθρώπου, τα οποία όλα μας έρχονται όπως είπαμε αφηγηματικά από τον Γιώργιο Τερτσέτη που έκανε όλο το έργο της καταγραφής της προσωπικότητας του Κολοκοτρώνη και άλλων ηρώων. Δεν κράταγε θυμό, λέει ο Τερτσέτης. Δεν κράταγε θυμό. Δηλαδή μπορεί να τον θύμωνες εκείνη τη στιγμή, αλλά έκανε μία τρίπλα, το ξεπέρναγε και άρχιζε πάλι τα αστεία. Λέει επίσης ότι όποιον ήθελε εύκολα τον απατούσε, αλλά δεν είχε αυτή την τάση, δεν το έκανε. Δηλαδή άμα ήθελε έπαιζε πολύ, αλλά δεν το είχε. Δηλαδή ήθελε να είναι εμπιστευτικός, λέει, σε όλους. Η πλεονεξία για αυτόν δεν υπήρχε και η φιλαργυρία δεν υπήρχε, δεν τον ένοιαζε. Να περνάμε καλά ήταν. Κοίταζε το γλέντι, δεν τα κατάφερνε με τα οικονομικά, δεν είχε την ευκολία ούτε να τα μαζέψει ούτε να τα φυλάει, ήταν αμελής, λέει, στα οικονομικά, αλλά επίσης ήταν και λίγο τσιγκούνης, δηλαδή άμα του ζήταγες πράγματα, σου έλεγε okay, εντάξει, σε τρίπλαρε λίγο και το ξεπέρναγε να μην σου το δώσει. Και απέφευγε, λέει, τη μελαγχολία. Αποστρέφονταν τους κατηφείς και τους ελαττωματικούς ανθρώπους, αυτούς που ήταν μίζεροι δηλαδή. Δεν τους γούσταρε για παρέα. Γιατί άραγε. Ναι, δεν τους γούσταρε για παρέα. Και αν τον έβρισκαν, λέει, και αυτόν ατυχήματα, δυστυχήματα ή λύπη ή τέτοια, έκανε κανέναν αστεναγμό, λέει, έτσι, και το ξεπέρναγε με μερικά αστεία μετά, λέει, άλλαζε την κουβέντα πάντα. Ήτανε δηλαδή άνθρωπος της παρέας. Στις ομιλίες του χρησιμοποιούσε πολύ συχνά παραβολές, μιλούσε παραβολικά, έλεγε, π.χ. ας πούμε έτσι, έλεγε ιστορίες πολλές και παραβολικά, και έλεγε γενικώς πολλές ιστορίες, πάντοτε είχε κάτι να πει, μίλαγε πολύ με παροιμίες, και μάλιστα, λέει, επίσης όταν περπατούσε, λέει, και όταν ήταν καβάλα στα άλογο, δεν του ξέφευγε τίποτα. Είχε πολύ μεγάλο ενθυμικό. Θυμούταν, λέει, και το πουλί ακόμα που έβλεπε στο τέτοιο. Είχε πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και πολύ ενθυμικό. Θυμούντανε. Είχε μνήμη. Θυμούνταν, λέει, τα μικρότερα πράγματα, όσα άκουγε και έβλεπε, και μάλιστα αν κανένας από τους συντρόφους του έκαμε τίποτα κρυφά και φανερώνονταν ή πείραζε καμιά χριστιανή ή άλλο κάτι τέτοιο, λέει, ήταν καλό στο να σατυρίζει στη στιγμή, λέει, όλο τον κόσμο. Τους σατύριζε και τους έκανε πλάκα και τα λοιπά. Και όλο έκανε τέτοιες πλάκες στην ομίγυρη, λέει. Όταν έλειπε κανείς, τους έπιαν όλους και τους κουτσομπόλευε αυτόν που είχε κάνει την μπατάτα, ας πούμε, και γελάγαν όλοι μαζί. Ήταν επίσης, ευχαριστιόταν πάρα πολύ να μιλάει με τους, να κάνει κουβέντα με τους μορολόγους, λέει, δηλαδή με τους χαζούλιδες, ξέρεις, τους έσπαγε πολύ πλάκα και τους μάζευε στην παρέα, αλλά δεν τους γελιοποιούσε, δεν τους έκανε ξεφτύλα, αλλά έκανε πλάκα, δηλαδή γούσταρε έτσι το χαβαλέ, να κάνουμε πλάκα και να περνάμε καλά, και άμα τον είχε τον πείραζε και λίγο τον άλλον, τον έκανε για να κυλάει κουβέντα, και ταυτόχρονα, λέει, πείραζε και τη φωτιά, είχε, λέει, μανία με τη φωτιά, να την πειράζει, να τη φτιάχνει αυτό τη φωτιά. Γιατί? Καθόταν μόνο εκεί πέρα, τη σκάλιζε τη φωτιά, την έφτιαχνε εκεί πέρα, την ήθελε τη φωτιά όπως την ήθελε. Και γενικώς έτσι ήταν. Επίσης, λέει, όποιον έβλεπε να κοροϊδεύεται, να κάνει το παλικάρι και να αρματώνεται με πολλά άρματα και να περπατάει καμαρωτά. Τούμπανο δηλαδή. Ναι, τούμπανο, λέει. Και τον έκανε πλάκα, λέει. Και έδειχνε και στους περί αυτών, λέει, τα σημεία να τα εννοήσουν. Τους έλεγε ότι αυτός, ναι, που κάνει αυτό είναι ένα τίποτα. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να κάνουμε, σαν να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα σήμερα με τους Αμερικάνους. Που τους βλέπεις, να πούμε, μη 16, 17, μη 16, ένας 35 στίγκερ κουβαλάνε κεύλαρ, κράνος και τα λοιπά, είναι ένα μηδενικό. Ναι, και τους κορόιδευε αυτούς. Όποιον τον έβλεπε έτσι καμαρωτό να κάνει το μάγκα και τα λοιπά, έπιανε την παρέα και τον έκανε γέλιο. Τους τούμπανε, ναι. Ναι, τον έκανε γέλιο, λέει, και ότι τελικά δεν είναι τίποτα, τον έλεγε. Και ότι είναι... λέει επίσης, όπως είπαμε πριν, ότι δεν ήταν φιλέκδικος, συγγνώμη, ότι δεν ήθελε την εκδίκηση. Δεν ήταν εκδικητικός άνθρωπος, και όπως λέει εδώ και ο φίλος που μας μίλησε πριν, συγχώρεσε και τους φωνιάδες των παιδιών του ακόμα. για να καταλάβουμε το χαρακτήρα του ανθρώπου αυτού. Και, δεν, και η προσπάθεια που έκανε ήταν να μην σκοτώνει άτομα που δεν πολεμούσαν. Mm. Δηλαδή τον άμαχο πληθυσμό. Ναι. Εδώ παρακάτω, ας πούμε, λέει ο Τερτσέτης, το ανέφερα και πριν αυτό, ότι αν ήταν χειμώνας, πλησίαζε τη φωτιά και την έσχιασε, λέει, να καίει καλά και εμπόδιζε και τους άλλους να την πειράζουν τη φωτιά, λέει, γιατί ήθελε μόνο αυτός να μην την αγγίζει κανένας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Να βλέπουμε και τι γίνεται από μουσική. Κάνουμε και τη μίξη. Όταν ασθενούσε, λέει, δεν έτρωγε τίποτα για μέρες. Έπινε μόνο ζεστά. Καθόταν νηστικός για μέρες όταν ήταν άρρωστος. Λέει πολλές λεπτομέρειες. Αξίζει πολύ. Λέει πολλές λεπτομέρειες. Ακόμη, λέει, όταν ίδρωνε από τον κόπο, σήκωνε τα μανίκια του πουκαμίσου του, λέει, να στεγνώσει τον υδρότα των βραχιών του. Όταν ασθενούσε, λέει, δεν έτρωγε τίποτα για πολλές ημέρες. Δεν του άρεσε το κρέας. Του άρεσαν τα στεγνά φαγητά. Και τα στεγνά κρέατα δεν του άρεσε, δεν έτρωγε κρέας. Και δέχονταν την ιατρική περίθαλψη, αλλά γενικώς δεν ήταν πολύ του κρέατος. Λίγο ψωμί έτρωγε, χαρακτηριστικά. Το κρασί το ήθελε πάντα, να μην λείπει από το τραπέζι. Γι' αυτό και σοβαρά αρρώστησε μια φορά στα 56 του χρόνια που ήταν πραγματικά άρρωστο. Τώρα για ιστορικά γεγονότα να πούμε ότι ένα άλλο γεγονός που τον σημάδεψε ήταν ο θάνατος του αδερφού του. Ναι. Του Γιάννη, και έτσι εξυναγκάστη να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο προσωρινά και να πάει στη Ζάκυνθο. Εκεί ουσιαστικά οι Ρώσοι τον πιάσανε και του είπανε να συνεργαστεί με τους Ρώσους και να πολεμήσει εναντίον του Ναπολέοντος. Βέβαια αυτός δεν το δέχτηκε και ουσιαστικά εκεί συνέλαβε και το σχέδιο κατακτήσεως της Πελοποννήσου, στη Ζάκυνθο. Εκεί συνεργάστηκε με τον Άγγλο Τζόρτζ, ο γνωστός Φιλέλλην, και εκεί στη Ζάκυνθο μοιήθηκε της φιλικής εταιρείας. Γνώρισε και πολλούς άλλους Έλληνες και φιλέλληνες ξένους και οργανώθηκε ουσιαστικά εκεί πέρα η κατάληψη της Πελοποννήσου και το στρατηγικό σχέδιο. Μετά τι να πούμε, μετά πήγε στην Κέρκυρα, ουσιαστικά έκανε ένα κόλπο. Ήθελε να πάει στην Κέρκυρα για να συναντήσει τον Καποδίστρια που ήταν εκεί πέρα. Είπε στους γύρω, επειδή ήξερε ότι υπάρχουν ρουφιάνοι, ότι ήθελε να πάει να πάρει τους μισθούς του, γιατί είχε φτάσει στο βαθμό ταγματάρχη, αλλά πήγε και συναντήθηκε με τον Καποδίστρια. Αυτή ήταν η μέγιστη συνάντηση, διότι στις 80 μέρες, που έμεινε στην Κέρκυρα, μίλησαν όχι μόνο για την στρατιωτική κατάκτηση της Πελοποννήσου, αλλά και για την πολιτική διοίκηση της Ελλάδος μετά την απελευθέρωση. Πρώτη αξιόλογος μάχη που έδωσε ήταν για την Καλαμάτα. Έτσι, μαζί με τον Πετρόμπεγγι Μαυρομιχάλη στις 23 Μαρτίου του 1821. Κατόπιν αυτός είχε συλλάβει το σχέδιο καταλήψεως της Αρκαδίας και είχε πει ότι πρέπει να καταληφθεί η Τριπολιτσά. Πρέπει να καταληφθεί η Τριπολιτσά, πρέπει να εξοδοθεί η Τουρκιά που μένει στην Τριπολιτσά. Γιατί εκεί είναι το κέντρο, όχι μόνο το διοικητικό και το στρατιωτικό και στρατηγικό κέντρο. Και μάλιστα στο λόγο του στην Πνίκα, στους μαθητές που έδωσε μετά στην ελεύθερη Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν μας ένοιαζε που ήμασταν μόνοι μας εμείς στα βουνά, αλλά θέλαμε να καταλάβουμε τις πόλεις που ήταν οι Τούρκοι, γιατί εμείς ήμασταν ελεύθεροι ουσιαστικά στα βουνά. Ρωσέ, ο Κολοκοτρώνης είχε το εξής στρατήγημα, που ήταν ολοσδιόλου αντίθετο με ό,τι πιστεύαν όλοι οι άλλοι. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε πρέπει να πέσει η Τριπολιτσά και όχι να πάμε από τον νότο προς το βορρά. Όλοι οι άλλοι λέγανε πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτω από την Καλαμάτα και να φτάσουμε μέχρι την Πάτρα και την Κόρινθο πάνω. Αυτός έλεγε πρέπει να τους πατήσουμε στο κεφάλι, να πάρουμε πρώτα την Τριπολιτσά. Και ουσιαστικά προσπαθούσε να βρει συμμάχους και συναγωνιστές για αυτό το σκοπό. Έλεγε ότι όλα τα άλλα είναι λάθος. Εάν δεν πέσει η Τριπολιτσά δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Αυτό που τον πείραζε, αυτό που τον ενοχλούσε ήταν ότι δεν υπήρχε ενότητα. Μπράβο, μπράβο, αυτό ήθελα να πω τώρα. Και σου δίνω πάσα για αυτό λοιπόν. Δεν υπήρχε ενότητα και υπήρχαν προσωπικές διαμάχες, κόντρες, έριδες, απίστευτες, σύντριγγες, ναι, ρουφιανιές. Κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα. Και αυτό ήθελε να το ξεπεράσει. Δηλαδή, και το αναφέρει και ο ίδιος, ότι τους πρώτους χρόνους που ήμασταν όλοι ενωμένοι, πετύχαμε πολλά. Ακούγαν Έλληνα οι Τούρκοι, λέει, χαρακτηριστικά. Και κόβανε πέρα. Αλλά λέει τα επόμενα 7 χρόνια, λέει, τα τελευταία 7 χρόνια που τσακωνόμασταν, είχαμε γίνει χίλιες ομάδες και δεν μιλιόμασταν και είχαμε κόντρες και έρηδες, δεν πετύχαμε τίποτα. Όλα καταστράφηκαν. Και αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο, Θόδωρε. Να πούμε ότι ο μεγαλύτερος... Αυτό συγγνώμη, σε διακόπτω, το βλέπουμε και σήμερα. Το βλέπουμε και σήμερα ακόμη στον ελληνικό λαό, για να καταλάβουμε πόσο ίδιες είναι οι συνθήκες. Να πούμε ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλός του όσον αφορά τη στρατηγική ήταν ο Κανέλος Δελιγιάννης, ο οποίος ήταν φανατικός πολέμιος του Κολοκοτρώνη. Όμως με την ευφυΐα του και τη στρατηγική του και την εξυπνάδα του Κολοκοτρώνης κατάφερε πρωτίστως και μέσω των ενεργειών του να οπλίσει πάρα πολύ δυνατά την επαρχία, την Κορτινία, και έτσι να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να κυριεύσει την Τριπολιτσά. Να πούμε ότι εν τέλει ακόμα και αυτός ο Κανέλος Δελιγιάννης τον απεδέχθη ως αρχιστράτηγο με την ιστορική απόφαση που υπεγράφει την 28η Απριλίου του 1821 στο Χρυσοβίτσι, όπου διορίστηκε ο Κολοκοτρώνης αρχιστράτηγος και κεφαλή των στρατευμάτων. Έτσι, από όλους τους προκρήτους της επαρχίας Καριτένης, που είναι η Γορτινία. Καριτένα, ναι, ναι. Τώρα σε αυτό που λες και αυτό, πάμε στα λόγια του ίδιου του Κολοκοτρώνη, που λέει ήρθαν μερικοί και θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες του Κασίδη το κεφάλι. Δηλαδή να βάλουμε τα βατζή στο κεφάλι μας. Αυτό έλεγε. Έτσι, έτσι, ακριβώς αυτό, μπράβο, πες τα. Μας πονούσε, λέει, το μπαρμπέρισμά τους, μα τι να κάνουμε, γιατί είχαμε και αυτούν την ανάγκη. Να πούμε ότι μετά από αυτή την ιστορική απόφαση ξεκίνησε η προπαρασκευή, η επιμελής προπαρασκευή της πολιορκίας της Τριπόλεως. Έτσι. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες μάχες όπου φάνηκαν οι ηγετικές ικανότητες του Κολοκοτρώνη, παραδείγματος χάρη να πούμε τη τεράστια νίκη στο Βαλτέτσι, την περίφημη μάχη της Γράνας, αποκλειστικό κατόρθωμα του Κολοκοτρώνη που έγινε στις 10 Αυγούστου 1821, και ουσιαστικά ήταν αυτή που άνοιξε την κατάκτηση της Τριπόλεως. Να πούμε ότι η ηγετική του φυσιογνωμία δεν έγκυται μόνο στα στρατηγήματα, αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις που υπήρχαν μέσα στην ομάδα του. Παραδείγματος χάρη, όταν μπήκανε στην Τρίπολη, αυτός ήταν από θετικής απόψεως ο υπέτειος που κατόρθωσε να φυγαδεύσει τους Αλβανούς υπερασπιστές της πόλεως και κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά, για να μην τους πιάσουν όλοι οι άλλοι οι οποίοι ήταν τραγικά τσατισμένοι. Τσατισμένοι, ναι, εντός εισαγωγικών. Και θα τους περνάγανε πελεκούδι. Λοιπόν, και τους φυγάδευσε για να μην πέσουν στα χέρια των άλλων, της ομάδας τους, και τους κόβανε τα κεφάλια. Ήταν ηγετική μορφή στην ομάδα που διοικούσε πάντα. Και όπου πήγαινε, στα χωριά, οργάνωνε γενικώς, ξέρεις, και τον κόσμο και όλους που τον υποδέχονταν κάπως, έτσι. Ήταν πολύ γνωστός, είχε θρύλο. Γενικώς ήταν και στον πόλεμο και στις ειρηνικές εκδηλώσεις, ήταν πάντα ηγετική μορφή. Βεβαίως, να πούμε μια άλλη στρατιωτική επιτυχία, είναι φυσικά κατά το δεύτερο έτος του πολέμου, είναι η εκμυδένιση της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Δράμαλη, ναι, έτσι, τι να πούμε για αυτή την τεράστια, τεράστια επιτυχία του Κολοκοτρώνη. Μετά από αυτό, η θέληση της ελληνικής κυβέρνησης τότε ήταν να γίνει μεγάλη εκστρατεία με επικεφαλής τον Κολοκοτρώνη, ώστε να απελευθερωθεί όλη η Ελλάδα σε συνδυασμό με τον Καραϊσκάκη, έτσι. Βασικά ο σκοπός ήταν να πέσει η Πάτρα, να καταφέρουν τα ελληνικά όπλα να μπουν στην Πάτρα. Γενικώς ο Κολοκοτρώνης ήθελε να πάρουν τις πόλεις. Τις πόλεις, ήθελε μπράβο, να μπράβο. Κατεβούν στις πόλεις. Μα ήξερε. Δηλαδή αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν οι κομμουνιστές στο Συμμορικό Πόλεμο, να πάρουν την Καστοριά, τη Λαμία, το Καρπενήσι. Μπράβο, ήταν αυτό. Αυτοί τα βουνά τα είχαν ελεύθερα. Ήταν δικά τους, αλωνίζαν στα βουνά. Αυτοί κατέβαιναν από τα βουνά να πάρουν τις πόλεις. Όπως οι αμύτες, ας πούμε, να κάνουμε αυτή τη σύγκριση τέλος πάντων. Ήθελαν τις πόλεις γιατί ήταν στρατηγικά, ήταν κλειδιά οι πόλεις. Ήταν όλη η οικονομική ζωή οι πόλεις. Και γι' αυτό το λόγο είχε σκεφτεί ότι πρώτα έπρεπε να πάει να πέσει το Ναύπλιο. Γι' αυτό άρχισε να σφίγγει τον κλειό γύρω από το Ναύπλιο. Και ουσιαστικά αυτός ήταν που κατάφερε αυτή την τεράστια επιτυχία να πέσει και το Ναύπλιο στα ελληνικά χέρια. Το γεγονός αυτό της πτώσης του Ναυπλίου στα ελληνικά όπλα το απέφερε τεράστια δόξα, είχε μια φοβερή φήμη ανάμεσα στον απλό ελληνικό λαό, γεγονός που άρχισε να δημιουργεί μίσος των προκρήτων και των κοντζαμπάσιδων εναντίον του προσώπου του, διότι και υπήρχε ένας φθόνος εναντίον του προσώπου του, της ηγετικής φυσιογνωμίας δηλαδή. Και τις επιρροές που είχε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και γυρνάμε και θα δώσουμε αφήγηση από τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη για την είσοδο στην Τριπολιτσά. Θα πούμε μετά τι έγινε με τον Υψηλάντη. Ναι. We'll be right back. Λοιπόν, ακούστε τώρα περιγραφή από τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη, συμπλοκής μέσα στην Τριπολίτσα κατά την είσοδο των στρατευμάτων. Οι Τούρκοι λοιπόν που είχαν μείνει στην Τριπολίτσα βγήκαν και πολεμούσαν για να εμποδίσουν τους Έλληνες να έλθουν εις βοήθειαν. Οι στρατιώτες όπου είχαν στείλει εχτύπησαν τους Τούρκους από πάνω και τους ετσάκισαν και γλίτωσαν τον Ταγρέ. Το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού στρατεύματος βρίσκεται εις του Λουκά το χωριό και φόρτωναν 600 φορτώματα ζωοτροφίας για να στείλουν βοήθεια στους Τούρκους. Ο Κεχαϊάς έστειλε 300 καβαλαρέους για να περάσουν τη Γράνα. Τους εβάρεσαν οι ειδικοί μας και έπειτα τους άνοιξαν οι ειδικοί μας και πέρασαν οι 300 Τούρκοι, σκότωσαν 5, λαβωμένοι 10-15 άλογα. Εγώ εδυνάμωσα τους Έλληνες. Τότε ξεκινάω και χαγιάς με 1000. Οι Έλληνες διαμοιράστηκαν πλάτη με πλάτη και εμείς χτυπούσαμε τους Τούρκους όπου ήταν από το ένα μέρος και τους Τούρκους από το άλλο μέρος. Δηλαδή τους είχαν βάλει στη μέση. Τους εχτύπησαν τους 1000. Σκότωσαν μια 50 από αυτούς και πολλοί λαβωμένοι και πολλά άλογα. Έπειτα ήλθε και το μεγάλο σώμα των Τούρκων με τα φορτώματα έως 600 μουλάρια και άλογα και τους πεζούς καβαλαρέους. Τα φορτώματα τα είχαν στην άκρη. Οι Έλληνες, όπου είχαν στείλει στη βοήθεια του Νταγρέ, τους έφεραν πολεμώντας από πίσω κατάκαμπα. Κάμνη γιουρούσι και η περασμένη καβαλαρία και η απέραστη. Σκοτώνουν 80 καβαλαρέους και όλα τα φορτώματα μένουν στην εξουσία των Ελλήνων. Οι Έλληνες δόθησαν εις τα λάφυρα, την πέσανε δηλαδή να πιατσικολογούν. Επιτέλους. Και γλίτωσαν οι Τούρκοι, διότι δεν τους επήραν κυνηγώντας. Επάσχισα με το σπαθί, με τις κολακίες για να τους κινήσω, πλην δεν άκουσαν. Και έτσι γλίτωσαν οι Τούρκοι. Έτσι γλιτώσαν και οι Βούλγαροι στο Κιλκί Λαχανά. Μπράβο. Εις αυτόν τον πόλεμον Τούρκοι ήσαν 6.000, οι περισσότεροι καβαλαρέοι, Έλληνες 1.000, όλοι καριτινοί. Ελαβώθη ο αδελφός του και Χαϊέμπεϊ. Έλληνες 2 μόνον σκοτώθησαν και 2-3 λαβωμένοι. Οι Τούρκοι 120 σκοτωμένοι και χωριστά οι λαβωμένοι. Τούρκοι πλέον δεν βγήκαν από τα τείχη της Τριπολιτσάς. Ήσαν η ύστερη τους φορά. Επολεμούσαν από τα τείχη, απελπίστησαν δια να έβρουν πλέον ζωοτροφές. Στις 10-15 Αυγούστου έγινε αυτός ο πόλεμος, ένας μήνας πριν να πάρθει η Τριπολιτσά. Γλαφυρότατη διήγηση του Κολοκοτρώνη, αναφορές του. Να πω δύο πολιτικά γεγονότα που είχαν συμβεί. Σε δύο λεπτά που έχουμε χρόνο. Ναι, να πούμε ότι με την άφηξη του Δημητρίου Υψηλάντου, ο Κολοκοτρώνης ενετάχθη μαζί του, αναφανδών, έτσι. Τον Υψηλάντη τον κυνήγησε ως γνωστό ο Μαυροκορδάτος, αλλά ο Κολοκοτρώνης ήταν με τον Υψηλάντη διότι αμφότεροι ήταν εναντίον της αναμίξεως των φαναριωτών και των προκρήτων στην πολιτική και στρατιωτική ουσιαστικά, στις στρατιωτικές ενέργειες. Και αυτό φάνηκε και στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και στη δεύτερη εθνοσυνέλευση του Άστρος, που βασικά ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι δεν πρέπει να πάμε σε εμφύλια διαμάχη και πρέπει οι φαναριώτες να μείνουν εκτός και οι πολιτικοί να κάνουν τα πολιτικά και οι στρατιωτικοί τα στρατιωτικά και να μην μπλέκονται οι πολιτικοί στους στρατιωτικούς. Και αυτό που λένε οι φαναριώτες είναι λάθος. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, και ήθελα να κλείσουμε. Να πούμε βεβαίως ότι τσάκησε και τον Ιμπραήμ με τους γύφτους, να το πούμε τώρα γιατί ήταν εκεί. Λοιπόν, και να κλείσουμε με μια φράση του Θόδωρου Κολοκοτρώνη που είναι πολύ σημαντική για το σήμερα. Λέει, στο λόγο του στην Πνίκα, στους μαθητές, στην νεολαία, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση δεν συλλογιστήκαμε ούτε πώς είμεθα, ούτε πώς δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε πού πάτε εδώ να πολεμήσετε σε σιτοκάρα βαβατσέλα. Αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπετανοί και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι και οι μικροί και οι μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και κάναμε την επανάσταση. Που σημαίνει κάνε αυτό που πρέπει και ας γίνει οτιδήποτε. Αυτό ο Ιωάννης Μεταξάς πολλά χρόνια αργότερα, ότι μην νοιάζεστε για αριθμούς, μην ρωτάτε πόσοι είμαστε, αν είμαστε πολλοί, όχι. Οι επαναστάσεις γίνονται πάντα από λίγους, αποφασισμένους. Αυτό ισχύει για σήμερα πολύ περισσότερο από ποτέ. Γιατί και σήμερα η επανάσταση συνεχίζεται. Έτσι είναι, και ένα τελευταίο μόνο θα πω. Για να δώσουμε και τη γραμμή. ότι υπάρχει και μαχαίρι το οποίο φέρει το όνομα Κολοκοτρονέικο, γιατί ήταν ένα μικρό που ανοιγόκλεινε μαχαίρι, το οποίο το πήρε μαζί του όταν τον φυλακίσαν το 1824, το πήρε μαζί του για να αυτοκτονήσει αν δεν τον βγάζανε μέσα από τη φυλακή. Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Την άλλη εβδομάδα εκπομπή Φωτιά. Και το Σάββατο 8 με 9 με τον Κώστα. Ράδιο Αντίσταση. Έχουμε τους Ιταλούς συναγωνιστές τώρα μετά. Να τους ακούσετε, να κάνετε practice στα Ιταλικά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους και καλά να περνάτε και θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Ράδιο Αντίσταση. Άντε καλώς σας βρήκαμε και αυτή την Κυριακή. Άλλη μια Κυριακή με Ράδιο Αντίσταση, παρέα όλοι μαζί. Όπως κάθε Κυριακή άλλωστε. Αυτή τη φορά χωρίς προβλήματα, ευτυχώς. Μία ακόμη Κυριακή με πλούσια θεματολογία, με αρκετά θέματα επικαιρότητας και φυσικά με το θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα, το οποίο είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τώρα τι να φτάσει μια εκπομπή για αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και σήμερα όμως με ωραία μουσική θα προχωρήσει η εκπομπή. rbnlas@yahoo.gr είναι το email μας και το messenger της εκπομπής με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Και πάμε. Fight. Na na na na na na. We're all gonna get in a fight. So.